Dusza pędzi szybko przez ciasny tunel i wpada do nieokreślonej przestrzeni, skąd chce, ale nie potrafi się wydostać. Czuje wtedy, że musi rozwiązać bardzo skomplikowaną łamigłówkę, aby wydostać się z zamknięcia i ulecieć na wolność. Pojawia się jasność i drzewo życia pełne starych i wijących się konarów. Wybywa się stamtąd głos, nakazujący powrócić, skąd dusza przyszła i natychmiast odmienić swoje życie. Oto przez droga, której przez całe życie nie można lekceważyć. Być lub też nie być, skręca i zawraca w głowie pytanie, czy to koniec, co się potem ze mną stanie? Różne wyznania, twierdzenia, przekonanie, czy pochłonie czasu strefa, czy też tu zostanę? Wielka niewiadoma, zagadka życia każdego, zasłania, bez wyboru, bez własnego zdania, to dlaczego? Pod władaniem diabła bronić barw Królestwa Niebieskiego, dowód tego nowe ego, może piekło, może Eden, w 100% jestem pewien, z reinkarnacji lamza z jeden, oblast skór wielu oblał mnie i ciebie, nim skończę zachowaj milczenie, po oczach snuje, kratkuje złudzenie, zmiana stron, zagrożenie, minuta życia jak całe istnienie, prawdziwe zdarzenie, zrodzone we śnie, tylko Bóg osądzi mnie, być może wrócę dokończyć misję, być może nie. Moment bólu wokół mgnienia, strefa cienia. Mimo woli wyrok sądu nic nie zmienia. Wolny duch na twarz ziemia. Ile winy, tyle długu do spłacenia. Teraz bez zmiany, meny, meny, menia. Jedna całość, dusza, umysł, ciało. Pod ziemią zostało. Tłumaczy zdarzenie déjà vu. Za dużo faktów, za mało słów. Nie przyspieszaj, będziesz miał drugi ruch. Oczyszczony mój i twój duch. Zostanę na zawsze jak płomień na wieki. Posiądę oblicze, nim padną zmęczone powieki. Klonować znaczy tak jakby. Każdy może odejść i wrócić może każdy. Być lub też nie, opanuj emocje, opanuj swój gniew. Cichnie życie, sączy się krew, martwa cisza głucha, nie zadusisz ducha. Reinkarnacja, reinkarnacja, być lub też nie, opanuj emocje, opanuj swój gniew. Cichnie życie, sączy się krew, martwa cisza głucha, nie zadusisz ducha. Reinkarnacja, reinkarnacja. Spójrz moje oczy, czerwone oczy pokoju. Kanał uczy spokoju, w niezawodnym systemie kilka lat rozwoju. Robisz to, znasz to, więc zobacz to moje. Płonące ślepia i kościste ręce. Animeni zabójczy jad, poznaj miętowego mordercę. To musi być prawda, jeżeli nie kręcę. Spoglądam przez okno, jak gwiazdy migocą. Jak ślij młody księżyc wędrujący wraz nocą. W swej czarnej szacie z pomocą. Człowiekowi, który niezdolny jest do rzeźnicości, z której go wyrwano. Jak i nieskończoności, w której go pogrążono. Tak jakby fakt, za nie i za tak. Co się stało? Jakby ktoś, jakby coś przyleciało. Dla pieniędzy stworzona relacja. Z rozgłosem wciskana nam premedytacja. UFO, UFO, nagła sensacja. Przez świat źle pojęta, zielonych przybyszy nacja. Przepraszam za bardzo rozjebane sprawozdanie. Sam nie wiem, co się jeszcze stanie. Zapatrzony w jednym punkcie, na suficie szaleństwa pamięci. Coś mnie męczy, z boku na bok kręci. Nie mam już chęci, czuję zmęczonych powiek. Moc męki. Wierzę w to, co widzę i wierzę, że déjà vu jest wynikiem przypomnienia fragmentu życia z poprzedniego wcielenia i zadziwiającym fenomenem działania ludzkiej pamięci. Być lub też nie, opanuj emocje, opanuj swój gniew. Cichnie życie, sączy się krew, martwa cisza głucha, nie zadusisz ducha. Reinkarnacja, reinkarnacja, być lub też nie, opanuj emocje, opanuj swój gniew. Cichnie życie, sączy się krew, martwa cisza głucha, nie zadusisz ducha. Reinkarnacja, reinkarnacja. Nie tylko dla Lamzasa, o teraz na zawsze. Nie chcę za sobą śladu zatrzeć. Wystarczy zrozumieć, popatrzeć, sprawę rozpatrzeć. Nie dla wszystkich jest to jasne. Ja trzymam się ciepło, nie wygasnę. U nas jak nie chcesz, to nie zaśniesz. Jak będzie trzeba, twoja gwiazda zniknie na zawsze. Wiedz o tym, że ciągle patrzę. Nie chcesz, ale jesteś swojego życia partacze. Grasz inaczej, sporo nerwów, trochę łez. Jeszcze więcej przebaczeń. Żyję z dnia na dzień, za daleko w przyszłość nie patrzę. Mimo to kocham swoje życie. Wy nie wierzycie, bo chuja wieje, że wiecie. My żyjemy, bo chcemy w zupełnie innym świecie. Każdy chciałby umrzeć godnie. Nie każdy chce urodzić się ponownie. Nie jestem człowiekiem od zamykania powiek. Życie daje i czasem odbiera człowiek. Tylko jeden rozsądzić może. W tym samym miejscu, o tej samej porze. Daj Boże, przekonałeś się, że wszystko zdarzyć się może. Reinkarnacja, nie każdy to wie. Wydarzenia traktuję dosłownie. to co robię, dzięki kilku ludzi zmowie. Kto przyszłość przepowie? Pamiętaj, nie za dużo po połowie. Ostrożnie, dzień po dniu w mentalizacji, w mileniu bez tripów, być może dalsza część dywagacji. Życie po życiu, krew za krew, animaniak jak natury zew. Połączenie stref, od tej chwili nic do stracenia i nic do ukrycia. Nie, to nie zmarły w chwili przybycia. Korzystaj z życia, bo gdy czar pryśnie, wiem, że wrócę i dokończę misję. Pełen respekt dla śmierci, bo ja śmierć mam i uważam za pewną wartość. Wiem, kiedy dojść, więc trzymaj głowę na karku. Żyć i umrzeć w PC parku. Być lub też nie, opanuj emocje, opanuj swój gniew. Cichnie życie, sączy się krew, martwa cisza głucha, nie zadusisz ducha. Reinkarnacja, reinkarnacja, być lub też nie, opanuj emocje, opanuj swój gniew. Cichnie życie, sączy się krew, martwa cisza głucha, nie zadusisz ducha. Reinkarnacja, reinkarnacja. Jakie moje życie było, taka będzie moja śmierć. Jakie życie, taka śmierć. Życie nie skończy się, ich życie.